lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy wtorek, jest 21 lipca. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Andrzej Duda odebrał uchwałę o wyborze na prezydenta. Służby apelują o sprawdzanie ważności dowodów osobistych przed wyjazdem za granicę. Kolejne miejscowości na Podlasiu doczekają się własnych targowisk dzięki unijnemu wsparciu. Andrzej Duda otrzymał właśnie oficjalnie zaświadczenie o wygranej w wyborach prezydenckich. Uroczystość wręczenia dokumentu zorganizowaną na Zamku Królewskim w Warszawie obserwuje ją Wojciech Cegielski. Ta kończąca się właśnie uroczystość to nie jest część oficjalnej procedury wyborczej, bo ta przewiduje wybory, potem ich wyniki, potem orzeczenie Sądu Najwyższego, no i zaprzysiężenie, ale ta dzisiejsza uroczystość to jest pewnego rodzaju nieformalna tradycja. Otóż już 5 lat temu po wyborach w 2015 roku Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała taką samą uroczystość, tyle że w Wilanowie. Dzisiaj na Zamku Królewskim Andrzej Duda również otrzymał taki właśnie oficjalny dokument z PKW zaświadczający o jego zwycięstwie w wyborach, a prezydent w krótkim przemówieniu dziękował za jedną z najwyższych po 1989 roku frekwencji. Przypomnijmy, to ponad 68% w drugiej turze. Gratulował też rywalowi z drugiej tury. Chcę też pogratulować wyniku mojemu konkurentowi, panu Rafałowi Trzaskowskiemu, bo uzyskał również ponad 10 milionów 18 tysięcy głosów. Ktoś powie, różnica była niewielka, ale też trzeba sobie, proszę państwa, zdać sprawę, że to różnica prawie taka, ilu jest mieszkańców Gdańska. Prezydent mówił też, że przez najbliższe 5 lat będzie prowadził politykę pod hasłem pokój i spokój i politykę opartą o, tu cytat, polskie sprawy. Zresztą tym drugim sformułowaniem często Andrzej Duda posługiwał się w czasie kampanii prezydenckiej. A 6 sierpnia prezydent zostanie formalnie zaprzysiężony na drugą kadencję w Zgromadzeniu Narodowym. Relacjonował Wojciech Cegielski. Na 130 tysięcy złotych wyceniono straty w zamku i skansenie w Dobczycach w Małopolsce po sobotniej nawałnicy. Na zabytkową karczmę zsunęła się ziemia i konieczne jest zabezpieczenie osuwiska. W przypadku pomieszczeń zamkowych, gdzie wdarła się woda, trzeba osuszyć mury z wilgoci. Jak mówi Marek Gabzdyl z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, teraz sprawnie trzeba usunąć skutki ulewnego deszczu. Szybkie oczyszczenie tego, co jest, zabezpieczenie. No i tam zabezpieczenie przede wszystkim części elektrycznej, bo baliśmy się, żeby nam się tam coś nie podziało przy osuwisku. A teraz pogoda tylko, żeby nam sprzyjała, choć dzisiaj zaczęło znowu padać trochę. Wilgotność jest dość duża, ale myślę, że jak zamontujemy tutaj, no w pierwszej kolejności chcemy, żeby mieszkańcy dostali osuszacze, bo to ponad 30 domów tutaj było zalanych. W związku z tym ważniejsi są mieszkańcy, my sobie dajemy radę na razie i ściągniemy tutaj osuszacze wtedy, kiedy nam będą już ostatecznie potrzebne. Jednocześnie podjęto decyzję, że obiekty, które nie zostały zalane, będą wciąż dostępne dla turystów. Śląscy pogranicznicy apelują o sprawdzenie ważności dowodów osobistych. W przypadku nieaktualnego dokumentu może nie być zgody na wyjazd lub wylot z kraju. Od początku wakacji funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie zezwolili na wylot z kraju 15 obywatelom Polski. Najczęstszą przyczyną unieważnienia jest zmiana danych czy zmiana stanu cywilnego i co za tym idzie nazwiska. Każda zmiana danych wymaga wymiany dowodu osobistego. Z kolei dowody osobiste widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia są przez funkcjonariuszy zatrzymywane. Oprócz tego, jeśli dowód jest nieważny, to na jego podstawie nie można wyjechać z kraju. Wtedy jedynie posiadając ważny paszport będzie można udać się w zagraniczną podróż, przypominają śląscy pogranicznicy. A na koniec tego serwisu jeszcze Podlasie. W 4 kolejnych miejscowościach regionu powstaną targowiska dzięki wsparciu Unii Europejskiej. W tych miejscach lokalni producenci będą mogli sprzedawać swoje wyroby. Dużo jest takich osób, które produkują swoje wyroby. Tykocin staje się z roku na rok miasteczkiem turystycznym, jest bardzo dużo turystów. Producentka serów z Tykocina, Joanna Grabowska. Jeżeli jest jakieś stoisko i na co dzień można sprzedawać, no to jest reklama od razu. Miejsce targowiska w Tykocinie to będzie bardzo specjalne miejsce. Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński. Nie tylko klimatem musi nawiązywać do całego Tykocina, ale także ilością sprzedawanych produktów w Tykocinie. Mamy wytwórców, którzy produkują własne sery, wyroby mięsne, pieką sami chleb. Bardzo zależało nam na tym, żeby takie miejsce w Tykocinie stworzyć. Mamy do tego też bardzo fajną lokalizację, można powiedzieć w samym centrum. Targowiska powstaną także w gminie Kolno, Boćki i Mońki. W planach jest utworzenie takich obiektów w Ciechanowcu i Czeremsze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obiecywałem Państwu, że o tej porze zerkniemy troszeczkę szerzej na komunikat Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tytuł interesujący: prognoza pogody dla Polski na sierpień 2020 roku. To informacja istotna dla tych z Państwa, którzy urlop w Polsce w przyszłym miesiącu zamierzają spędzać. Prognoza średniej temperatury powietrza. Zdanie jest następujące: w komunikacie temperatura powyżej normy na obszarze całego kraju, z wyjątkiem Mazowsza, Podlasia i miejscami Pomorza niestety, gdzie prognozowane są temperatury, jak to określono w komunikacie, po prostu w normie. Szereg interesujących grafik i map w tym komunikacie, prognoza sumy opadów. O, sumy opadów powyżej normy, przeważnie na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach, niestety. A także miejscami na Lubelszczyźnie, Śląsku i w zachodniej Małopolsce. Opady poniżej normy, na ogół na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Tatrach oraz miejscami na Mazowszu i ziemi lubuskiej. Sumy opadów w pozostałych w całej części kraju instytut przewiduje po prostu w normie. Dni z opadami, jeszcze taki akapit w tym komunikacie. Liczba dni z opadem na terenie całego kraju na ogół, przypominam, chodzi o sierpień, w normie. Miejscami na Lubelszczyźnie liczba dni powyżej normy, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Tatrach, Beskidach i Bieszczadach poniżej normy, chodzi o dni z opadami. Taki to, proszę Państwa, interesujący komunikat. Być może zerkną Państwo sobie więcej na stronach internetowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także do poczytania. Wakacje w sierpniu w Polsce zatem zapowiadają się obiecująco. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Myślałem, że mikrofon jest wyłączony. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. If Adele w programie trzecim Polskiego Radia. 12 minut po 18. Reportaż w Trójce. Patrycja Bereznowska wygrała bieg Badwater w Dolinie Śmierci, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton na świecie. Osiągnięcie zadedykowała mamie chorej na depresję. Zawodniczka podkreśla, jak ważna dla wszystkich jest aktywność fizyczna w czasie pandemii. Teraz pani Patrycja jest w Portugalii i ma do pokonania 280 km w trudnych warunkach. Ten bieg dedykuje osobom dotkniętym koronawirusem. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Bieg w Dolinie Śmierci. To jest miejsce startu i to miejsce, gdzie właśnie oznaczony jest najniższy punkt w Dolinie Śmierci. Jest zupełna ciemność i stoję przy znaku oznaczającym najniższy punkt poniżej poziomu morza w Dolinie Śmierci. I sam start właśnie z tej okolicy, jak widać kompletne ciemności. Zawodnicy muszą mieć odblaskowe koszulki, odblaskowe kamizelki, żeby potem w ciemnościach nas było widać. Badwater 135. To jest marzenie każdego biegacza. National Geographic Adventure nazwał ten bieg najtrudniejszym biegiem świata. A tego typu bieg to jest doprowadzenie swojego organizmu na kraniec swoich możliwości i przekroczenie tych możliwości. To jest też piękne w tych biegach, to jest coś, co nas motywuje. Patrycję Bereznowską poznałam w ubiegłym roku, kiedy wzięła udział w najtrudniejszym biegu na świecie, Badwater w Dolinie Śmierci. Ten bieg wtedy zadedykowała mamie. Marek Rybiec. Na tym filmie widać, jak Patrycja biegnie. Widać z jednej strony, ile ją to kosztuje, a z drugiej strony, że jest świetnie przygotowana. No to jesteśmy na Badwater. Patrz, pięknie. Czuję się świetnie, jak widać. Patrycja Bereznowska. Pierwszy ultramaraton, jaki przebiegłam, to był bieg 12-godzinny w Rudzie Śląskiej. Mimo że kolejnym biegiem był kultowy bieg rzeźnika w Bieszczadach, ten klimat góry, to jednak mnie ciągnęło do tego, co wiąże się z większą taką rywalizacją sportową, ponieważ na tych płaskich dystansach rozgrywane są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski. I przyszedł czas, kiedy pomyślałam o jednym z największych wyzwań, jakie może sobie postawić biegacz na swojej drodze, czyli o starcie w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Śmierci, w biegu Badwater 135 mil, czyli 217 km. I nie jest tutaj problemem dystans, samo miejsce, w którym rozgrywane są zawody, gdzie temperatury są najwyższe na świecie. Rozgrywane jest to w lipcu. Sama trasa też nie jest łatwa. Jest to bieg asfaltowy, natomiast ma bardzo dużo przewyższeń. Jeden z pierwszych podbiegów na 67 km to jest 28 km biegu cały czas pod górę. Potem 16 km biegu w dół, kolejny podbieg kilkanaście znowu kilometrów, znowu kilkanaście kilometrów w dół i ostatnie 21 km to znowu bardzo ciężki podbieg serpentynami na szczyt najwyższy w Stanach Zjednoczonych, Mount Whitney. Bieg rozpoczyna się w depresji, czyli startujemy z poziomu minus 86 metrów, wspinając się na 2550 metrów powyżej poziomu morza i naprawdę jest to uznawane za jedno z najtrudniejszych wyzwań biegowych na świecie. Bo jeżeli powietrze ma 50 kilka stopni, to przy asfalcie jest zdecydowanie więcej. Nie ma jak oddychać. Jest niesamowicie gorąco przez cały dzień. Świeci niesamowicie mocno, świeci słońce. Są to warunki skrajne dla organizmu i dlatego jest to jeden z tych biegów, do których nie można się zwyczajnie w świecie zapisać. Trzeba mieć ukończone i udokumentowane 3 biegi po 100 mil, tak żeby mieć szansę, nie robiąc sobie zbyt dużej krzywdy, taki bieg ukończyć. Kiedy składa się aplikację, trzeba też podać cel charytatywny swojego wyzwania, tego biegu. W związku z śmiercią mojej mamy wiele lat temu dosyć bliski był mi temat depresji i tego, jak ciężka to może być choroba i jak tragiczne mogą być jej skutki. Więc pomyślałam o tym, że mogłabym poświęcić to wyzwanie i wspomóc jakieś stowarzyszenie czy fundację, która zajmuje się leczeniem depresji, wspieraniem ludzi w depresji. Temat samego Badwater, a raczej jego trasy, jest niezwykle związany z depresją, gdzie startujemy z depresji i po drodze wspinamy się niezwykle ciężką trasą przy wsparciu zespołu na szczyt. Jest to takie symboliczne odniesienie do całej choroby i do tego, że bez wsparcia ludzi z zewnątrz nie jesteśmy w stanie wyjść sami z tej choroby, a można po prostu, wyciągając rękę, prosząc o pomoc, mając wsparcie bliskich, można osiągnąć ten symboliczny szczyt. Spinamy się kilka razy po drodze na górkę, potem musimy zbiec i to jest podobnie jak w depresji, kiedy bardzo często myślimy o tym, że już jesteśmy na dobrej drodze ku wyleczeniu. Okazuje się, że jednak przychodzą te gorsze chwile. Moja mama, okazało się, że jest chora na depresję. Nikt o tym nie wiedział i po naprawdę bardzo krótkiej, ale intensywnej chorobie popełniła samobójstwo. Mając większą świadomość, możemy uratować niejedno życie. Jak dowiedziałem się, że Patrycja będzie brała udział, wiedziałem, że ma ogromne szanse, żeby wygrać, bo ma do tego niesamowite predyspozycje. Naprawdę niewielu porywa się na to, by marzyć, aby ten bieg wygrać. Zdecydowana większość najzwyczajniej w świecie chce przeżyć i po prostu dobiec do mety. Jak my z Polski obserwowaliśmy, jak Patrycja biegnie, jest to bardzo trudne. No, my wiemy, no bo biegliśmy w tym roku w podobnym biegu, co się dzieje w głowie biegacza podczas takiego Badwater. Dlatego, że z jednej strony to jest bardzo przyziemne, czyli myślimy o każdym kolejnym kroku, o tym, żeby w odpowiedniej częstotliwości napić się, żeby wziąć sole mineralne, żeby zjeść. Każdy z nas ma swoją motywację. Ta motywacja pomaga mu przezwyciężyć kryzysy, które zazwyczaj na takim biegu, szczególnie na takim biegu, mają miejsce. Trudniejszym momentem była przełęcz Panama Spring, gdzie rzeczywiście te temperatury były dosyć wysokie. Spore odcinki bez możliwości serwisu. Podczas całego biegu niewiele miałam takich momentów, że myślałam z przerażeniem o temperaturze i o tym, że jest mi bardzo gorąco. Największym problemem dla mnie okazało się brak tlenu i problemy z oddychaniem na ostatnim odcinku, który biegłam już po zachodzie słońca. Wysokość była już znaczna i samo to, że jest to praktycznie tylko podbieg i brak tam możliwości na odpoczynek, spowodowało, że naprawdę biegło się już ciężko, nie tylko ze względu na kilometry, które się miały w nogach, ale po prostu na mniejszą dostępność tlenu w powietrzu, do której normalnie jesteśmy przyzwyczajeni. To był dla mnie najtrudniejszy odcinek. Przez większość czasu nie miałam wrażenia, że organizm jest przegrzany. No i dzięki temu udawało się utrzymać całkiem niezłe tempo, co potem okazało się, że wystarczyło na znaczne poprawienie rekordu trasy kobiet. Oficjalnie ukończyłam jako drugi zawodnik Open, czyli przede mną dobiegł tylko jeden mężczyzna. 24 godziny, 13 minut i 24 sekundy. Congratulations! Thank you. No to jest film, na którym widać, jak Patrycja wbiega na metę. All right, here we are, Badwater 2019. Patricia from Poland, coming in, first female, second overall. To była ogromna radość, ogromna duma. No ja wierzyłem w Patrycję od samego początku. Myślała pani o mamie? Zawsze myślę, bo większość biegów jej dedykuję i no czuję to wsparcie gdzieś tam z góry, że gdzieś tam ze mną jest, czeka na mecie. Fantastic. czasie pandemii przygotowywałaś się do kolejnego biegu. Dla kogo teraz jest ten bieg? W tym roku moim wyzwaniem jest Portugal Trail 281+. Po tym jak w zeszłym roku wystartowałam w Dolinie Śmierci, Badwater, odezwał się do mnie organizator tego biegu w Portugalii, twierdząc, że jego zdaniem jest to bieg trudniejszy. W bardzo podobnych warunkach, bardzo wysokich temperaturach, 40 stopni, ale wysokiej wilgotności. W Dolinie Śmierci to było 217 km, tutaj ponad 280 km. I zapytał, czy chciałabym wziąć w tym udział. Biegnie się samemu, to razem z gminą Wieliszew podkreślaliśmy, jak ważna w tej trudnej sytuacji jest aktywność fizyczna, ponieważ ona wspiera nasze zdrowie psychiczne. Dzięki aktywności możemy zapobiegać problemom psychicznym, depresjom i również w tym trudnym okresie starałam się o tym mówić, bo no, szczególnie ten czas mógł na wiele osób wpłynąć źle, dlatego że różne problemy z pracą, zwolnienia, osamotnienia, odizolowanie od innych generalnie nie wpływa na nas dobrze. Natomiast każda aktywność fizyczna pozwala nam utrzymać zdrowie fizyczne, ale również właśnie wydzielające się w trakcie aktywności endorfiny. Ja sobie nie wyobrażałem nie biegać. Biegałem przez cały czas. To bieganie, to, że ja cały czas byłem aktywny, no to pozwoliło mi przejść przez tą pandemię mentalnie bardzo dobrze. Te osoby, które również, bo wielu moich przyjaciół wykonywało jakąś aktywność, to te osoby tą pandemię zniosły dobrze. Te osoby, które nic nie robiły, no to one przez tą pandemię przeszły dużo gorzej. Dla mnie to powiązanie tej aktywności fizycznej z kondycją psychiczną tutaj jest bardzo silne. Wiele osób, która oddaje się swojej pasji, no ma bardzo często silną motywację. Żeby skończyć taki bieg jak Badwater, trzeba mieć tą motywację bardzo silną w głowie. Patrycja biegła z myślą o swojej mamie i o depresji. Na pewno ten okres pandemii, który mieliśmy, to niestety u wielu osób pogłębiło ten stan. Dlatego teraz, kiedy jest piękna pogoda, no to tym bardziej trzeba wyciągać osoby, siebie i inne osoby do aktywności, namawiać i myślę, że jeszcze bardziej trzeba zwracać uwagę na te osoby dookoła, bo z depresji się nie wychodzi szybko i na pewno po tych kilku miesiącach zamknięcia takich osób wokół nas jest więcej niż było wcześniej. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby poświęcić ten bieg wszystkim, których dotknęła cała ta sytuacja. Nie mówię tutaj tylko o tych osobach chorujących, ale właśnie o tych osobach, które zostały poszkodowane poprzez właśnie stratę pracy. Musiały przeorganizować swoje życie. Wiele osób musiało się poświęcać, ryzykując. I myślę tutaj o nie tylko o medykach, ale też o osobach, które gdzieś tam pracowały w sklepach, w różnych służbach publicznych, że warto ten bieg poświęcić właśnie tym osobom. To bieganie to jest coś, co w nas siedzi bardzo mocno i to chyba ostatnia rzecz, z której byśmy chcieli zrezygnować. To jest jak powietrze dla biegaczy. Czy twoja mama byłaby z ciebie dumna? Jestem pewna, że byłaby moim wiernym kibicem, tym bardziej, że całe życie powtarzała, że pasja jest bardzo ważna w życiu, żeby robić to, co się kocha, że no, nieważne są pieniądze, tylko taka radość życia i trzymam się tego i myślę, że byłaby moją wierną kibicką, bo widzi, że rzeczywiście robię to, co kocham. Ona kochała akurat ogrodnictwo. Ja osiągnęłam mistrzostwo w czymś innym, ale jeżeli to jest moja droga, to mam nią podążać, bo to jest najważniejsze w życiu. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Bieg w Dolinie Śmierci, a jego bohaterką była Patrycja Bereznowska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak gdy dłużej... kończy się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie, życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie orkiestra 2020, 18.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed Państwem Ola Żaczek. Prognozy na dziś dla Pomorza i Pomorza Zachodniego, delikatnie mówiąc, nie były zbyt optymistyczne, ale okazało się, że nie taka pogoda straszna, jak ją zapowiadają. Dlatego podglądamy okiem kamer na plażach, jak Państwo korzystają z uroków morza. I tak, w Międzyzdrojach więcej osób widać na deptaku niż na plaży. Dębki, wzburzone fale, ale plażowiczów, spacerowiczów nie brakuje. Udało się też dostrzec parawan. W Łebie czerwona flaga, bo bardzo silnie wieje, a w Sarbinowie, jak na tę porę dnia i tę temperaturę, sporo plażowiczów i parawanów. Gratulujemy Państwu wytrwałości. Koniec podglądania, teraz mapa. W nocy nad morzem, a także na Warmii i Mazurach może przelotnie padać deszcz. Z walizek warto wydobyć ciepłe piżamy, bo w całej północnej Polsce noc będzie chłodna. Termometry pokażą zaledwie 9 stopni. Jutro nad morzem miejscami może się chmurzyć, a lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu. Okresami dość silny wiatr. Nie będzie też zbyt gorąco. Od 18 do 20 stopni w zachodniopomorskim, maksymalnie 21 w pomorskim. Na Kujawach też miejscami może pokropić, a termometry pokażą od 20 do 21 stopni. Podobna temperatura jutro w warmińsko-mazurskim i na Podlasiu. W północnej części tych województw może przelotnie padać. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Jeżeli chodzi o główne miasta i najcieplejszy moment dnia, termometry pokażą 20 stopni w Szczecinie, 19 w Koszalinie, 21 w Gdańsku, 20 w Olsztynie, zaledwie 18 w Suwałkach i Suwałki na najbliższe dwa dni odzyskują tytuł Polski biegun zimna. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 18.34, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zwykle o tej porze o ekonomii w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj nie będzie inaczej, ale od wczoraj audycja nowa i nazywa się Podsumowanie Dnia. Najważniejsze informacje gospodarcze i komentarz do tego kluczowego wydarzenia gospodarczego dnia. Przed Państwem Sylwia Zadrożna. Podsumowanie dnia. Mimo pandemii Polacy chętnie wydają pieniądze w sklepach. Jak podał GUS, w czerwcu spadek sprzedaży detalicznej wyniósł niecałe 1,5% w ujęciu rocznym. A więcej o tym, co kupujemy i w jaki sposób, już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Z budżetu unijnego na najbliższe lata oraz z Funduszu Odbudowy po pandemii Polska dostanie ponad 750 miliardów złotych. Jak mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, pieniądze te trafią do samorządów, ale też na duże inwestycje. To będą środki zarówno na infrastrukturę drogową, kolejową, związaną z tymi projektami, tymi dużymi, krajowymi, ale także tymi lokalnymi, bliskimi każdemu z nas mieszkającemu w mniejszych i większych ośrodkach miejskich czy wiejskich. To są także środki na transformację energetyczną. Po wakacjach Polska przedstawi Komisji Europejskiej propozycje projektów, które będą realizowane w ramach Funduszu Odbudowy. A skoro o dużych pieniądzach mowa, to ponad 1,1 mld złotych zaliczki na podatek dochodowy zapłaciło w lipcu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. To rezultat wygranego przez spółkę arbitrażu oceny gazu w kontrakcie jamalskim. Po wypracowaniu kompromisu w Brukseli sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG20 zyskał około 0,3%. Złoty się umocnił. Dolar kosztuje 3,85 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,12, a funt brytyjski 4,91 zł. To się liczy. I wracamy do naszego ekonomicznego tematu dnia, czyli do danych o sprzedaży detalicznej. Naszym gościem jest Maciej Nałęcz, analityk Santander Bank Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Z opublikowanych dziś danych wynika, że mimo pandemii skala powrotu do zakupów była w czerwcu zdecydowanie wyższa od oczekiwań, szczególnie jeśli chodzi o samochody i części do nich oraz odzież i obuwie. Ta pierwsza branża może zaskakiwać, bo wcześniej Polacy z takimi większymi wydatkami raczej się wstrzymywali. Tak, faktycznie, tak jak pani mówi, obserwowaliśmy w tym okresie epidemicznym zmniejszone zainteresowanie takimi dużymi, trwałymi wydatkami, jak właśnie na przykład samochody osobowe. Tutaj w kwietniu te spadki rejestracji aut ogółem sięgały ponad 70%. W maju było nieznacznie lepiej, ponieważ to było niecałe 60% spadku rok do roku, co wciąż jest bardzo dużym spadkiem. W czerwcu już rzeczywiście widzieliśmy, ta sytuacja się poprawiła. Pierwsze dane za lipiec również wskazują na poprawę. Natomiast patrząc właśnie na liczbę rejestracji, to w czerwcu wciąż byliśmy na minusie i to był 20% spadek w ujęciu rok do roku. Również jeszcze w lipcu nie wyszliśmy na plus pod tym względem, dlatego w mojej opinii interpretuję te dane w taki sposób, że wzrosło nasze zainteresowanie częściami samochodowymi. Bardzo możliwe, że zdecydowaliśmy się w większym stopniu na naprawy samochodów niż na kupno nowych pojazdów. Wydaje się, że w takiej najbliższej perspektywie jednak wciąż jest ta ostrożność po stronie konsumentów. Cały czas kupujemy odzież i obuwie, co ciekawe często w internecie, choć w czerwcu ten udział sprzedaży internetowej troszeczkę jednak spadł. W szczycie zakupów internetowych, czyli w kwietniu, kiedy mieliśmy największe zagrożenie epidemiczne, w tej kategorii ponad 60% zakupów było dokonanych w internecie pod względem wartości. Więc była to branża w polskim handlu detalicznym, w której największą rolę ten handel internetowy grał. I również teraz w czerwcu widzimy, że jest to wciąż bardzo duży poziom. Natomiast również widzimy, że ten handel internetowy nieznacznie hamował od tego szczytu kwietniowego. Przy czym trzeba zaznaczyć, że wciąż jakby mimo tego hamowania w tym roku jesteśmy powyżej poziomów, które obserwowaliśmy pod koniec zeszłego roku, kiedy tradycyjnie w handlu internetowym notujemy największe obroty. Mam tutaj na myśli okres ostatnich 2 miesięcy zakupów przedświątecznych. Więc tutaj nawet kiedy mówimy o pewnym hamowaniu tej sprzedaży internetowej, to wciąż ten wzrost wartości transakcji, jaki obserwujemy, wynosi ponad 100% rok do roku. Tradycyjnie w pierwszej części roku zakupy internetowe nie cechowały się bardzo dużą dynamiką i tutaj to zagrożenie epidemiczne spowodowało, że rzeczywiście jako konsumenci ruszyliśmy do internetu. Udział sprzedaży internetowej w handlu detalicznym ogółem wzrósł dynamicznie z około 5,5% na początku roku do ponad 11% w kwietniu, więc można powiedzieć, że w zasadzie w 7 tygodni polski sektor handlu detalicznego wykonał taki internetowy skok, który przykładowo gospodarce amerykańskiej zajął 7 lat. Mam tu na myśli wzrost właśnie udziału transakcji internetowych w handlu detalicznym do takiego poziomu, jaki obserwowaliśmy w kwietniu. Czy przedsiębiorcy, sklepy są na tę zmianę przygotowani? Jak to z tej strony wygląda? Na pewno był to duży szok dla przedsiębiorców, ponieważ praktycznie z tygodnia na tydzień musieliśmy przenieść dużą część naszej aktywności zakupowej do internetu. Natomiast myślę, że można to pozytywnie ocenić w tym kontekście, że mamy na polskim rynku bardzo silne platformy e-commerce, które pozwalają przedsiębiorcom dosyć szybko wejść do tego kanału internetowego. I rzeczywiście w okresie tego największego zagrożenia epidemicznego obserwowaliśmy bardzo dużą liczbę rejestracji nowych firm w internecie i na platformach e-commerce'owych. Co jeszcze ma szansę tutaj na stałe pozostać? Żywność na przykład też? Żywność jest tutaj bardzo ciekawym przykładem. Mimo, że w okresie epidemicznym rzeczywiście zainteresowanie kupnem żywności przez internet bardzo w Polsce wzrosło, to wciąż nawet w szczycie tej sprzedaży internetowej w kwietniu udział sprzedaży internetowej w handlu detalicznym żywnością ledwo przekroczył 1%. Więc tutaj można powiedzieć, jest z jednej strony bardzo duża przestrzeń do wzrostu, gdyż na zachodzie ten udział jest wyraźnie wyższy. Natomiast w Polsce też musimy pamiętać o tym, że mamy dosyć wysokie nasycenie sklepami w formacie convenience. Mam tutaj na myśli szybkie, wygodne zakupy blisko domu, co jednak skutecznie zniechęca konsumentów do kupowania żywności w internecie na dużą skalę, jeżeli duża część z nas ma taki sklep blisko siebie i może zrobić te zakupy rzeczywiście szybko. Natomiast myślę, że taką kategorią, która zostanie z nami na dłużej, z pewnością w przypadku książek, prasy, również w przypadku mebli czy sprzętu RTV. I tutaj myślę, jest to powiązane z tym, że w czasie, kiedy to zagrożenie epidemiczne było największe, pozostawaliśmy w domu najzwyczajniej w świecie, urządzaliśmy własne biura w domach, tak więc potrzebowaliśmy mebli biurowych w domu. Też obserwowaliśmy dynamiczny wzrost zainteresowania usługami streamingowymi, więc to też przełożyło się najprawdopodobniej na zakup nowych telewizorów, czy też innego sprzętu domowego, ponieważ spędzając więcej czasu w domu, zaczęliśmy przywiązywać większe znaczenie do naszego otoczenia. Była to okazja do większych lub mniejszych remontów i to również było bardzo wyraźne w obrotach sklepów budowlanych. Maciej Nałęcz, analityk Santander Bank Polska, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, a teraz pora na ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. Eksport szwajcarskich zegarków może w tym roku spaść nawet o 30%. Mniej zegarków kupują mieszkańcy Europy, Ameryki oraz Azji i wcale nie chodzi o to, że szczęśliwi czasu nie liczą, więc tych zegarków nie potrzebują, tylko oczywiście za spadkiem stoi koronawirus. Pierwsze oznaki powrotu do normalności widać jednak już w Chinach, gdzie w ubiegłym miesiącu sprzedaż szwajcarskich zegarków była już wyższa w ujęciu rocznym o blisko 50%. Podsumowanie dnia. i Sylwia Zadrożna, bardzo serdecznie dziękujemy. Podsumowanie dnia, czyli magazyn ekonomiczny w Trójce, wraca jutro mniej więcej o 18:35. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch on. Kwadrans do 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Nazywa się, trzeba to przyznać, nieszczególnie, ale ma szczególne właściwości. Złotoporek niemiły. Grzyb z Puszczy Białostockiej, wbrew nazwie, okazał się miły, a w zasadzie bardzo pomocny. Dzięki niemu naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali lek, który może wyleczyć pszczoły z paskudnej choroby, zgnilca amerykańskiego. Czemu pszczoły chorują i jak je leczyć, tłumaczy profesor Stanisław Bakier z Politechniki Białostockiej. Pszczoły w warunkach naturalnych rzadko kiedy się ze sobą intensywnie kontaktują. Pasieka to jest stłoczenie 30 i więcej rodzin pszczelich na jednym miejscu i pszczoły, które w takich warunkach żyją, są bardzo podatne na różne choroby. Jeżeli próbujemy pszczoły pasieczne leczyć, to uzyskujemy korzystny wynik, czyli pszczoły będą po podaniu tego lekarstwa zdrowsze, będą lepiej przeżywały. Tylko że te domowe pszczoły szkoły będą przenosiły te patogeny, na które będą bardziej odporne dzięki lekarstwom. Natomiast pszczoły żyjące w lesie na tą chorobę nie będą odporne. W związku z tym, jeżeli rój z pasieki ucieknie, to może się skończyć wymieraniem tych ostatnich jeszcze żyjących rodzin dzikich pszczół w lasach. Ten wyciąg z szybów jest po pierwsze nieszkodliwy dla larw. Profesor Stanisław Bakier, Politechnika Białostocka. Skuteczny w leczeniu zakażenia bakteriami. Nie zawiera substancji antybiotycznych, nie zawiera substancji, które są toksyczne względem człowieka. Wydaje się, że będziemy mogli pozyskać lek naturalny, który jest nieszkodliwy dla człowieka i pszczół i można będzie go stosować bez konsekwencji. Skąd przy autostradzie znak ostrzegający przed zgnilcem? Głównie chodzi o to, żeby ostrzec pszczelarzy, żeby unikali kontaktu z takimi okolicami, gdzie ta choroba występuje, żeby poprzez wizytę w takim miejscu nie przynieśli jej do siebie. Nikogo jadącego co na dwa to nie interesuje, no ale wynika to wprost z przepisów weterynaryjnych obowiązujących w Polsce. Wiktor Jędrzejewski, Miejskie Pszczoły. Po prostu w Polsce, jeśli w jakimś rejonie pojawiają się choroby zwierząt hodowlanych, które mają charakter zakaźny, i możliwe jest ich rozszerzanie się, mamy obowiązek zgodnie z ustawą na miejscach wjazdu do takich obszarów, które są wyznaczone cyrklem przy drogach, postawić takie tablice. Mam ogromną nadzieję na praktyczne zastosowanie tego patentu. Profesor Lech Dzień z Politechnika Białostocka. Staliśmy się specjalistami w wykorzystywaniu różnych rzadkich grzybów, które znajdują się w Puszczy Białowieskiej, aby na bazie tych grzybów produkować cenne lekarstwa. A informacje na ten temat zebrał Stanisław Perzyn. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. W programie trzecim Natalia Nykiel. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas. Ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. Mądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą, w ustach dreszcze skry. Jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. By ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, coraz więcej mnie. O, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr rzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierz. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami w życiu trzeba snu. Atlantyk, Natalia Nekiel w programie trzecim Polskiego Radia. 9, prawie 8 minut do 19. Zapraszamy do Trójki. W całej Europie, w tym także u nas, niebawem rozpocznie się powszechny spis rolny. Rachmistrzowie przechodzą już kursy i zapoznają się z wszelkimi niuansami ankiet do wypełnienia. Jeśli ktoś woli, może się spisać samodzielnie, oczywiście przez internet. Dyrektora Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego Artura Łączyńskiego o szczegóły spisu pytała Ewa Dudzińska. Nasze rolnictwo się zmienia i przebranżawia. Od 2010 roku to jest potężna zmiana. Jest dużo więcej kukurydzy. Natomiast zniknęło wiele upraw. Na przykład zmniejszyła się powierzchnia ziemniaków drastycznie. Szkoda, bo nasze ziemniaki bardzo dobre. Na przykład len. Mamy? Mamy, ale zniknął prawie z pól. Jest go mało. A szkoda, bo to jest ciekawa roślina. To jest przemyślane wszystko. To jest uwarunkowane ekonomicznie. Na przykład drobiarstwo, które jest bardzo dynamiczne w Polsce. Dużo ma pan tych kurek? No, ponad 500. Na wolnym wybiegu, jak pani kupi kurkę, spróbuje kurde naszego rosołu z tej kurki. Taki zapach się roznosi, że kurde sąsiedzi się pchają. Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego? Czy tacy emeryci, którzy już tylko tam mieszkają, w takich domkach pod strzechą, czy oni też mają gospodarstwo rolne, chociaż nie uprawiają? Przede wszystkim pierwszy warunek prowadzenie działalności rolniczej. Uprawa, czy też chów jakichś zwierząt, nawet pszczelnictwo również wlicza. Się w to. Progiem fizycznym jest 1 hektar, czyli 1 hektar powyżej to wszystkie praktycznie gospodarstwa, w których się dzieje ta działalność rolnicza, podlegają spisowi. Poniżej 1 hektara mamy również gospodarstwo z dużym znaczeniem ekonomicznym, na przykład produkcja drobiarska czy też szkółkarstwo się może tutaj załapać. Kupił pan jakiś sprzęt od tego ostatniego spisu, jak pan tak spojrzy wstecz? No dokupiliśmy, tak. Ciągnik. A jakieś zwierzaczki? A mamy kózki, krowy. Niech pojedzą sobie ludzie dobrej żywności. Nie z Biedronki, nie z Lidla. Pamięta pan ten poprzedni w 2010? Co? Nie bardzo. Kochani, kochana, ja nie pamiętam już, co jadłem dzisiaj. Rolnik będzie mógł wybrać sposób spisania. Może się spisać sam. To jakiś termin musi mieć. To są pierwsze 2 tygodnie września, kiedy będzie mógł się spisać przez internet. Potem zaczynamy kampanię telefoniczną. To już wtedy my sami będziemy dzwonić, a potem wysyłać rachmistrza. Państwo nabór robili na rachmistrzów, tak? Tak. Nabór się skończył, ale są szkolenia. Czy to będzie egzamin? Jak to będzie wyglądać? Tak, będzie szkolenie online. Leszek Paderewski, gmina Liw, powiat węgrowski. Na później będzie egzamin też online. To ze względu tak. Na wirusa, czy było przewidziane, że będzie na odległość? A tego to nie wiem. Ja tylko pani taki przykład daję, nie? Tak. Że jest w tych wszystkich wytycznych, czy tam jakieś założenia, że jeżeli coś, to przygotowujemy się na to, że ewentualnie trzeba będzie coś zmienić i w inny sposób trochę robić. Ma pan dużą tą fermę. No duże, duże. To nie ferma, to jest gospodarstwo rolne. Ferma dla mnie to jest w klatkach pozamykane, a tak tradycyjnie z dziada, pradziada, jak się robiło i robi i tradycje podtrzymuje, no to jest piękne gospodarstwo. Spis jest, proszę państwa, powszechny i obowiązkowy, a rozpocznie się 1 września i potrwa do końca listopada. Była to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy i życzymy udanego wieczoru. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie kurki 40% taniej, 5,99 za opakowanie 200 gramów. I polskie maliny 5,99 za opakowanie 200 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10, 20, 24, 25! Yeah! W te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie kafe.punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy.